رشوت کی تعریف بھی بیان فرما دیجیے. فقہا کرام رحمہم اللہ تعالی کہ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. نمبر ایک، ہر وہ مال رشوت ہے جو کہ بغیر عوض لیا جاتا ہے اور اس کے لینے والے پر عیب لگایا جاتا ہے. نمبر دو، سیدنا ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، رشوت سے مراد ہر وہ مال ہے کہ جسے اس لیے دیا جاتا ہے کہ صاحب مرتبہ سے حرام کام پر مدد لی جائے. یہ دونوں تعریفات فتح الباری سے لی گئی ہیں. نمبر تین، حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ رشوت کی تعریف اس طرح بیان فرماتے ہیں، رشوت اس شے کا نام ہے جو کوئی شخص حاکم یا اس کے غیر کو اس لیے دے کہ وہ حاکم اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا اس کے کام کرنے پر ابھارے جو وہ یعنی رشوت دینے والا چاہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.